Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat eden her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir kardeşlerim. Bugünkü okuyacağımız kitap inşallah şeytanın tuzakları ve insanların ondan kurtuluş yolları. Bu kitap Allah kendisinden razı olsun İbn-i Kayyım el-Cevziye'nindir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Bizlere tarafından büyük bir rahmet ihsan eyle. İşlerimizi kolaylaştır ve hakikate yönelt. Bizleri doğruluk ve iyilikten ayırma. Efendimiz Muhammed'e ve onun ev halkına salat ve selam eyle. Sonsuz hamdü senalar olsun o yüce Allah'a ki dostlarına celal ve cemal sıfatlarıyla zuhur edip kendi zatı ve sıfatları hakkında onların kalplerini aydınlatmış, kemal sıfatlarının müşahadesiyle onları kemale erdirip bahtiyar etmiştir. Aynı zamanda kendisini onlara nice nimet ve lütuflarıyla tanıtmış, kulları içinde o dostlarını ilim ve marifetle seçkin kullar kılmıştır. Böylece onlar da onu eşi ve benzeri olmayan, hiçbir eksiği ve ihtiyacı bulunmayan bir zat olarak tanımışlar, onu zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortaktan tenzih edip birlemişlerdir. Onu onun istediği ve kitabında emredip öğrettiği şekilde tevhid etmişlerdir. Her ne kadar o hattı zatında zatının künhü ve özü itibarıyla hakkıyla bilinemese de zatına ait sıfatları ve fiilleri hakkında kendi dostlarını haberdar kılıp onları seçkin eylemiş ve bu en mühim konuda ifrat ve tefrite düşmekten bizleri korumuştur. Şüphesiz ki kullarından hiçbiri hakkıyla Allah'ı bilip tanıyamaz kardeşlerim. Hiçbir kul hakkıyla ona kulluk edemez. Allah kendisinin bildiği ve övdüğü gibidir. Nitekim bütün kullara kulluğun kılavuzu olarak gönderilen ve bütün Allah elçilerinin en keremlisi ve en şereflisi kılınan Efendimizin mübarek lisanından çıkan bir mübarek sözde de böyle ifade edilmiştir. Ancak bu onu zatıyla, zatının künhü ve özüyle tanımak bakımındandır. Yoksa zatına ait sıfatlar ve fiiller itibarıyla onu, onun enbiyası ve evliyası tanımakta ve tanıyış ile seçkin kılınmış bulunmaktadır. İşte bu tanıyış iledir ki başkalarına tanıtmanın kılavuzluğunu da yapmış bulunmaktadır. Nitekim aleyhissalatü vesselamın en büyük ve ebedi mucizesi bulunan Kur'an'ın nice ayetleri bunun açık delilleri olduğu gibidir. Evet, bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir rivayette ne diyor? Ey Allah'ım, sen evvelsin, senden evvel bir şey yoktur. Sen ahirsin, senden ahir bir şey yoktur. Sen zahirsin, senden zahir bir şey yoktur. Sen batinsin, senden daha yakin hiçbir şey yoktur buyurmuştur. Bu hadisi en yakın Müslüm'de bulabilirsiniz. İşte biz bu ve benzeri dini tabirlere dayanarak inanıyor ve diyoruz ki Allah evveldir. Öyle bir evveldir ki ondan evvel bir şey yoktur. Allah ahirdir. Öyle bir ahirdir ki ondan başka ahir hiçbir şey yoktur. Allah zahirdir. Ondan daha zahir hiçbir şey yoktur. Allah batındır. Öyle bir batındır ki ondan daha batın, bize ve bütün eşyaya ondan daha yakın hiçbir varlık yoktur. İnanıyor ve diyoruz ki Allah her şeyi bilir ve hiçbir şey ona gizli kalmaz. Allah hayyu hayyumdur. Diri ve kendiliğinden var olandır. Kendi zatına ait ezeli bir hayatla diri olup varlığı kendisiyle kaimdir. Ve diğer bütün varlıkları ayakta tutan da O'dur. Ezeli olduğu gibi ebedidir de. Ondan başka ezeli bir varlık bulunmadığı gibi onun yaratmasıyla varlığa kavuşan yaratıklardan ebedi ve baki olan da yoktur. Her mahluk mutlaka ölümü tadıcı ve zevale ericidir. Evet, biz sünnet ve cemaat ehli Müslümanları olarak inanıyor ve biliyoruz ki Allah aynı zamanda işitici ve görücüdür. Kullarının ihtiyaçları muhtelif ve dilekleri çeşitli olduğu halde O her bir kulunun her bir ihtiyacını bilmekte, dilek ve duasını işitmektedir. Onun nezdinde hiçbir şey, hiçbir şeye perde olamaz. Ona niyaz edenin sesleri ve dilekleri asla birbiriyle karışmaz. O kullarının ısrarla kendisinden istemelerinden asla usanmaz. O bütün bunları bilen ve işiten bir zat olduğu gibi aynı zamanda karanlık bir gecede mermer bir kaya üzerinde yürümekte bulunan kara karıncanın ayak seslerini de işiten ve görendir. Şüphesiz bundan daha gizli ve güzel olanı da onun kulunun kalbinin en küçük hareketini dahi bilmesi ve görmesidir. Kulu kalben ona en küçük bir meyil gösterse o da kuluna güzel kabul yüzünü gösterir. Kulu kalben Rabbim dese o da hemen buyur kulum diyerek karşılar. Kulu şayet ona arka çevirse kulunu hemen düşmanına havale etmez ve kolay kolay kulunu terk etmez. Aksine kuluna son derece merhametli davranır. Zaten kulunun ona en küçük bir meyil göstermesi onun kuluna olan ikbal ve merhameti neticesindedir. Onun kuluna olan ikbal ve merhameti o kadar büyüktür ki çok şefkatli bir annenin büyük bir şefkat ve merhametle büyütmeye ve korkutmaya çalıştığı yavrusuna karşı duyduğu merhametten kıyas edilemeyecek derecede daha çok ve daha fazladır. Onu arka çeviren ve onun emrine aykırı giden bir kulu, bu kusuruna pişman olup da tövbe ettiği zaman, kulunun bu tövbesinden o kadar sevinir, o kadar razı olur ki, onun bu sevinci ve rızası yanında, korkunç bir çölde her şeyini üzerine yüklediği, binitini kaybedip de bulamayınca helak olacağına kesin gözüyle bakan bir yolcunun, ölmek üzere uzandığı yerde bir ara gözünü açtığında kaybettiği binitini başucunda bulunca duyduğu sevinç bir zerre bile değildir. Elbette kuluna bu derece yakın olan, bu kadar onun iyiliğini isteyen ve kolay kolay kulunu bırakmayan Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına hiç aldırmayan, Allah'a olan isyan ve tuğyanında ısrar edip hiçbir pişmanlık duymayan ve hiçbir şekilde onun rahmet ve rızasına vesile olacak şeylere yanaşmayan, Allah'ın düşmanı olan şeytanla tam bir sulh ve barış içinde bulunan bir kul da tam helak olmayı hak etmiş olur. Allah'ın kullarına olan rahmet ve ikbalinin böylesine büyüklüğü ve sonsuzluğu karşısında illa da şeytanı olan dostluğunda sonuna kadar ısrar eden bir kulun bu tutum ve anlayışı karşısında bütün insanlar hayretler içinde kalsalar elbette yeridir değil mi? Zaten böylelerinden başka helak olanlar da yoktur kardeşlerim. Doğrusu ben Allah'ın bütün bu kullarına olan lütuf ve ihsanını, ikbal ve merhametini ruhumun ta derinliğinden duyarak ona olan iman ve teslimiyetimi yine onun bana olan müstesna bir nimeti sayarım. Onun her nevi lütuf ve ihsanlarına karşı acizane ona hamd eder. Ona olan iman ve şehadetimin İslami bir ifadesi bulunan kelime-i şehadeti tekrarlayarak iman ve irfanımı tazeler ve yenilerim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah birdir. Onun hiçbir ortağı yoktur. O her bakımdan eşsizdir. Onun hiçbir dengi yoktur. O ehad ve samettir. Her şey ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ben Allah'ı hem ehadıyla hem samediyle tevhid ederim. Bir dileğim olduğunda veya başım darda kaldığında hep ona yönelir, ondan yardım isterim. Onu bırakıp da haşa mahluklardan herhangi birine teveccüh etmem. Kalbim ve ruhumla ondan başkasına asla sığınmam. O ortağı, eşi, benzeri, misli, niddi ve zıttı olmayan yüceler yücesi Rabbime. Hiçbir eş ve ortak koşmam. Onu daima bütün ortaklardan, kusur ve eksiklerden münezzeh ve mukaddes bilirim. Hep böyle inanır, böyle derim. Amel ve fiillerimde hep böyle davranır, böyle hareket etmeye dikkat ve gayret gösteririm. Kıldığım namazlarda, ettiğim dualarda hep beni bunda muvaffak kılmasını ondan isterim. Amin ya Rabbi. Yalnız kendi adıma değil, bütün tevhid ehli kulları adına bunu ondan ister ve samimi ve şuurlu bir şekilde ey bütün alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan din gününün yegane maliki ve hakimi bulunan yüce Rabbim, bizler ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz. Bizleri doğru yol üzerinde sabit ve daim eyle. Amin. Hiç şüphesiz onun sevgilisinin ifadesiyle onun verdiğini geri çevirebilecek olan yoktur. Onun vermediği bir şeyi temine güç yetiştirecek olan da yoktur. Hiçbir kimse onun emrine karşı duramaz ve hiçbir varlık onun hükmünü geçersiz kılamaz. Evet, bu yüce iman hakikatının bir ayeti cellede de yine açık bir ifadede bulunmuş olduğunu görüyor ve o ayete baktığımızda Allah bir kavme kötülük istedi mi artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten bütün kulların ondan başka koruyup kollayanı da yoktur diyor Rad 11'de. Ben yine bütün varlığımla inanır ve derim ki aleyhissalatü vesselam onun kulu ve resuludur. İlahi emirlerin ve hakların yerine getirilmesinin kaimi, davetçisi ve eminidir. Allah'ın yarattığı kulların da en hayırlısıdır. Allah onu alemlere rahmet olarak göndermiş, Allah'a karşılığı saygılı olanların önderi kılmıştır. Kafirler ise kendilerine düşman edinmiş, onun getirdiği nuru söndürmek için durmadan çalışıp didinmiştir. Fakat asla onun nurunu söndürememişlerdir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ise küfrün ve şirkin kalelerini yıkmış, bütün alemlere hak ve hakikatin, güzelim İslamiyetinin kahramanı ve hüccet olmuştur. Evet, bir fetret devresi sonrasında son peygamber olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam, insanları yolun en doğrusu ve en açığına davet edip kavuşturmuştur. O, Allah'ın elçisi olduğundan Allah onun candan sevilmesini, ona canı gönülden itaat edilmesini, onu büyükleyip haklarına riayette bulunmayı kulları üzerine farz kılmıştır. Cennete giden bütün yolları da onun yolundan geçirmiştir. Eğer herhangi bir yol onun yoluna uğramadan devam edip gidiyorsa, kesinlikle bilsin ki o yol çıkmaz yoldur ve asla cennete uğramayacaktır. Yolcularına da hiçbir iyilik ve saadet getirmeyecektir. Aleyhissalatü vesselam öyle bir Allah elçisidir ki, Allah Yüce Kur'an'daki Elem Neşrah Leke suresini onun hakkında indirmiş, gerçekten onun göğsünü açıp genişletmiş, arkasındaki yükünü indirmiş, onun adını ve şanını çok yüce kılmıştır. Ona karşı çıkıp muhalefet edenleri ise alabildiğine alçaltmıştır. Evet, o öyle bir Allah elçisidir ki, Yüce Allah onun hakkında, "Ey Resulüm, senin ömrüne and olsun ki onlar kendi sarhoşlukları içinde bocalıyorlar," demiştir Hicr 72'de. Onun adını kendi adına yaklaştırıp kendisi anıldıkça onu da andırmıştır. Nitekim kelime-i şehadetlerde, hutbelerde, ezanlarda bu hep böyledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Allah'ın elçisi sıfatıyla Allah yolunda öylesine çalışmış, öylesine mücadele etmiştir ki hiçbir kimse ve hiçbir kuvvet kendisini bu yoldan çevirememiştir. İnsanlar fevç fevç İslam'a girip hidayete erinceye, alemler onun nuruyla doluncaya kadar mücadelesine devam etmiştir. Sonra daveti tamam olunca da Yüce Allah onu dünyasından göçürüp yanına almıştır. O da her fani gibi Allah'ın rahmetine kavuşmuş, Allah'ın kendisi için hazırladığı ilahi lütuf ve nimetlere ermiştir. Kısaca özetlemek gerekirse o, elçilik görevini yerine getirmiş, emaneti eda etmiş, insanlara tebliğ ve nasihatta bulunmuş, Allah yolunda hakkıyla mücahede ederek bütün mücahitlere hakkıyla imam ve önder olmuştur. Neticede Allah'ın dinine hakim kılıp dimdik ayakta tutmuştur. Ahirete göçmezden önce bütün Müslümanları gecesi gündüz gibi aydınlık bulunan bir yola ve dine kavuşturmuştur. Gayet haklı olarak Allah Azze ve Celle'nin kitabımızda bildirdiği gibi, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'a basiretle davet ederim. Ben ve bana uyanlar işte hep böyleyiz. Allah'ı tenzih ve takdis ederim. Ben asla ortak koşanlardan değilim diyor Yusuf 108'de. Ben bütün bunlara inanan ve şehadet getiren biri olarak tam bu noktada diyorum ki, yüceler yücesi Allah kullarını yaratıp da başıboş bırakmış değildir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bilakis onları sorumlu ve yükümlü kılmıştır. Onlara emretmiş ve nehyetmiş, emir ve nehilerini yanlışsız ve eksiksiz olarak anlamalarını ve uygulamalarını onlardan istemiştir. Neticede kimi kazanmış, kimi kaybetmiştir. Kullarına güzel ve yeterli bir istidat vermiş, ilmin ve amelin imkan ve iktidarını onlara bahşetmiş, kalp, akıl, göz ve kulak gibi uğuzlarla kendilerini donatmıştır. Bütün bunlar onun kullarına olan büyük nimet ve lütuflarıdır. Kuluna ise bu nimetleri veren Yüce Rabbine şükür ve kulluk etmek gerekir kardeşlerim. Şimdi her kim Allah'ın verdiği nimet ve imkanları Allah'a itaat yolunda kullanır, kulluğunun özü ve cevheriyle Allah'ı tanıma ve ona onun kendisini tanıttığı şekilde arif ve alim olmak istikametinde ilerlerse, hem Rabbine şükretmiş hem de onun rızasını kazanmış olur. Her kim de Allah'ın kendisine verdiği bu imkan ve nimetleri kendi nefsinin istek ve arzuları istikametinde kullanırsa, şüphesiz o da dalalet ve hüsran yolunu tutmuş olur. Bir kimse ki yaratanını tanımamış ve onun kendisine verdiği imkanları onun yolunda değil de nefsinin arzuları istikametinde kullanmışsa, böylesinin hüsrandan başka nasibi olmaz. Böyle bir kimse sonunda hiçbir kimseye kabahat yükleyemez. Sonunda iman ve amele göre ceza ve mükafatın bulunduğunda ise hiç şüphe yoktur. İşte o hesap ve ceza gününde kul kendisine verilen akıl, kalp, göz ve kulaktan birer birer sorguya çekilecektir. Her nevi kusur ve eksikliklerden yüce ve münezzeh bulunan Yüce Rabbimizin bir ayetinde, sakın bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, evet bunların hepsi ondan, o yaptığı şeylerden mutlaka sorumludur diyor İsra 36'da. Allah hesabı hakkıyla verenlerden eylesin. İnsana bahşedilen çeşitli organların merkezi ve mihveri durumunda olan kalptir. Kalp, tıpkı askerleri üzerinde her emrini icra eden ve onları kendisine itaat ettiren bir hükümdar gibidir. İnsanın bütün organlarının ahvali, hareket ve istikameti tamamen kalbe bağlı bulunmaktadır. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz, haberiniz olsun ki bir insanın kalbi salah buldu mu bütün bedeni ve azaları salah olur demiştir. Görüldüğü gibi bedenin meliki, bedenin ve bütün organlarının merkezi ve emredicisi kalptir kardeşlerim. Beden, mülkünde emrini infaz eden kalptir. Kalbin emri, kastı ve niyeti olmadıkça hiçbir iş meydana gelmez. Bu itibarla esas sorumluluk kalbe aittir. Bu sebeple iyi ve istikametli, selim ve sıhhatli olmasına ihtimam gösterilecek yer de kalptir. İşte bunu bildiği içindir ki Allah'ın düşmanı olan iblis bütün imkanı ve dikkatiyle insanoğlunun kalbini çeşitli vesveseler, vehimler ve şehvetlerle doldurmak ister. Onu doğru yoldan saptırabilmesi için pek çok hile ve tuzaklar kurar. Allah'ın kullarını Allah'ın rızası ve tevfikinden mahrum kılmak için olanca kuvveti ve şeytanatı ile çalışır durur.